राम यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण 14 संवत 2051 तदनुसार 8 जून 1994 को प्रातः 8:30 बजे स्वर्ग आश्रम गीता भवन नंबर 3 ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाबाद पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कबीर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है, कोई अपना उद्धार चाहे तो भगवान के भजन में लग जाए। लोग हंसी उड़ावे तो हंसी उड़ाओ, अच्छा समझे तो अच्छा समझो, बुरा समझे तो बुरा समझो, उनकी मर्जी ऐसे समझो, अपने उस पंचायती को न करे। ये साधक के लिए बहुत बढ़िया काम की चीज है। हर एक साथ भाई हो कोई बहन हो कैसा ही हो, अपना आचरण ठीक रखे, अपने भजन में लगे रहे, लोग क्या कहेंगे ये दृष्टि न रखे। ये दृष्टि इतनी ही रखे कि अपना आचरण भाव ये ठीक रहे। एक बात याद आ गई, बहुत पुरानी हमारे गुरु महाराज कही हुई, गुरु महाराज को शांत हुए 60% ज्यादा हो गया, 60-65 वर्ष, तो बहुत पुरानी बात है। वे कई कई कहावत कहा करते हैं और अपने मात्र में लाते थे, पैसा लेते थे, परंतु वे कहते आई बलाई दी चला, आई बला दी चला, संचय नहीं रख। अंत में मेला करने का रिवाज है हमारे, तो मैंने सिर पर लेकर पैसा मेला किया था उनका। कहते थे ऐसे ही आई बलाई दी चला है। एक संतों की शाह भी आती है, रामा माया राम की मत दे आड़ी पार, आई जो जान दे परमात्मा से खार। समझा, माया राम री मत दे आड़ी पार, पार मत वाल, आई जो जान दे परमात्मा से खार। ऐसी हमारे महाराज की बात थी। वे कहा करते, कई कहा तो है उनके, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, आज उनकी ऐसी है। तो जब शरीर शांत होने लगा, मेरे को सब बड़ा बड़ा है, बड़ा बड़ा है, कुछ समझता नहीं विशेष बड़ा है ऐसा। तो मैंने पूछ लिया कि महाराज मेरी चिंता तो नहीं है आपको, नहीं है ठीक है। गीता पूरी सुना दी, पूरी सुना दी, गीता कंठ से ही सुना दी, वो चिंता नहीं है, नहीं है चिंता, वो ठीक बात है, बढ़िया बात है, आप चिंता नहीं जाए, भोड़ा भाड़ा है बेचारा, एक ही है, एक कोई साथ देगा नहीं, भोड़ा है, चिंता नहीं है, हमारा संतोष हो गया। और एक बात कहते थे, उनकी कही हुई बात कहता हूं, कहते खावण हो तो आप स्वावता और पहन हो लोक स्वावता, कपड़ा और पहनना लोक स्वावता, जैसे विधवा हो तो विधवा जैसे पहनो, साधु हो तो साधु जैसे पहनो, लोक में बुरा नहीं कहे, विधवा और श्रृंगार करे बढ़िया होता, अच्छा नहीं लगता, तो विधवा को बिल्कुल सादगी रखनी चाहिए, सफा बिल्कुल। तो कपड़ा तो लोक स्वभाव था, खेण खनो पर स्वभाव था, ये बात कहते हैं। ऐसी कई बातें थी उनकी, तो बचपन में शिक्षा मिली मेरे को। हमारे दादा गुरु थे, उनकी बात एक याद आ गई। लड़कियां आती थी जो उनको कहते थे, ये वह सुनी है, मैं दर्शन नहीं किया मैंने, मेरा जन्म किससे हुआ है, तो वे कहते हैं कि सब नया कपड़ा नहीं पहनना, सुहागन के लिए भी कम से कम एक पुराना कपड़ा पहनना चाहिए, सब नया कपड़ा नहीं पहनना। कितनी शिक्षा है संता बेटी, सब नया कपड़ा नहीं पहनना, एक दो पुराना रखना पहना हुआ। मैं ये बात कहा करते हैं, और जो कुछ सूखे नहीं करते, सुंदरता रखते, विश्वास नहीं है। हमारे महाराज बड़ी करड़ी शब्द कहते हैं, धोती पहरे में ऐसे लंबी ठेरते रख रहे, ऐसा बढ़िया गोला है गोला है गोला है ये बड़ी सरल प्रकृति थी। गिरता में खेतों में भी अगर बुखार आया हुआ है और खेत में बिगड़ रहा है तो स्वयं सिर चढ़ लग जाते, बेचारा खेत बिगड़ रहा है, स्वयं करने लग जाते काम। ऐसी कई की बातें थी उनमें जो हमारे में उतरी नहीं है। पैसा रखते थे, लेते थे, ब्याज लेते नहीं थे, दे देते तो उधारा। मेरे सामने ही बात है, एक लड़के का ब्याह किया, 400 रुपया ले गए, बहुत पुरानी बात है, 400 रुपये में अच्छा ब्याह हो गया। वो लड़का मर गया, वो छोरी विधवा हो गई, देवर ने कुछ नहीं है तो उन्होंने कहे कि एक गाय दे दे, और कहते कि इतना दिन रोटी खाई है, उनमें पढ़ के आ गया, यहाँ रहे इतना रोटी खाई और क्या आ गया, अदा हो गया अपना, एक गाय दे दी, गाय ले दी, गाय ले ब्राह्मणों दे दी, ब्राह्मणों को चल रुपया आ गया, हमें मुक्ति हुई तो मुक्त कर दिया, अब तेरे पर कर्जा नहीं रहा। ये मेरे सामने की बात है, छोटा था मैं, इसलिए उनका स्वभाव था साधु स्वभाव, ये नहीं मैं त्यागी हूँ नहीं लेता, ये कुछ नहीं ले लेते, भेंट कर दे कोई ले लेते। लोग ऐसा भाव रखते थे, महाराज हम कहाँ घर बनाए तो लकड़ी काट देते, यहाँ बना जाऊँ महाराज, मैं अब उन दिन चला जाओ, थोड़ा ज्योतिष का भी अभ्यास था, अब इस दिन वो तुम रवाना हो जा, लोगों को बड़ा विश्वास था। ऐसी बातें कई होती थी उनकी, तो वो बातें हमारे में नहीं है। पढ़ भी तो गया मैं, पढ़े हुए इतने थे महाराज, संस्कृत नहीं जानते थे, रामायण कथा करते थे, तुलसी रामायण कथा उसको जानते भी थे, बता भी थे, उनकी बताई हुई है ये जो कौशल्या सुमित्रा के कही है ना, तो सुमित्रा जी हाथ की चतुर्थी, तो कहाँ से काम है, चौके पूर्ण है, जो करना है वो सुमित्रा करती थी, तो चौके चारों सुमित्रा पूरी, इस बार सुमित्रा काम करने में होशियार थी, सलाह देने में के कई विशेष थी। ऐसी बातें कह देते कही रामायण की, और कथा सुनाते थे, रामायण कथा सुनाते थे, पाठ करते थे, बड़ा ठीक संदक बनेगा, इस जगह स्वभाव था। तो उनकी कही हुई है कपड़ा लोक स्वभाव का पहनना, तो मैंने से कहना है जितनी आप सादगी रखो उतनी बढ़िया है, विधवाओं को तो विशेष ही सादगी रखनी चाहिए, बढ़िया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कपड़ा लोक स्वभाव था, लोगों को विधवा दिखे जैसा होना चाहिए, ऐसी महाराज की शिक्षा है। नारायण नारायण, तो अब ये बात जो कही कि तू तो राम सिमर जग असवाद है, मैं भी कहता हूं हाथी भी चाल चलो मन मेरा, जगत कुकरी को भुसवा दे, मैं कह देता हूं ऐसा, तो ये बात ठीक है, अपने तो ठीक मर्यादा पर चलो, अब मर्यादा पर चलने कोई कहे तो उसकी चिंता मत करो। एक बात है, अपना आचरण अपना भाव अपनी वाणी ठीक रखो, और वह ठीक रखने पर एक मार्मिक बात है लोग निंदा करे कुछ भी करे तो लोगों की तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो कि मैंने तो कोई गलती नहीं की है, मेरे आचरण में कोई गलती नहीं है, इस पर संतोष करो। लोग कहे तो परवाह मत करो, इस पर विचार रखो कि मैंने ठीक किया है ना, मैंने कोई गलती नहीं की है, अपनी गलती हो तो सुधार, वो शुद्ध कर लो तो प्रसन्न हो, बड़ा संतोष होता है। मैं ज्यादा क्या आपको कह सकता हूँ, मेरे काम में लिए हुई बात है, बड़ी शांति रहती है मन में। अब क्या है, लोग कितने कलंक लगा कुछ भी करे, हमें क्या मतलब है, हम ठीक है ना, उस ठीक पर अपना संतोष होना चाहिए कि मैं अपने काम ठीक किया है, अब बैठी हो तो सुधार कर लो। लोग कहे तो शिक्षा ले लो कि लोग कहते हैं ये ठीक नहीं है, ये सुधार दो। तो लोग कुछ भी कहो, तुम तो भजन में लगे रहो। एक बात कही कि जो नरक में जाता है पतले दो जाने दो, इनमें थोड़ा सा मतभेद है, अपना इतना है कि हम कह देते हैं, सुना देते हैं कि ठीक नहीं है, पीछे करो तो मर जाओ, नरक में जाओ स्वर्ग में जाओ तो मर जाओ जाओ, थोड़ी सी कहने की बात मेरे मन में आती है, इतनी मेरे आचरण में नहीं है। कबीर साहब ने कहा उसमें आचरण में इतनी मेरे है नहीं, कह देता हूँ सुना देता हूँ, मानते है नहीं तो नहीं मान, मर्जी उनकी, बात अपने कह देते हैं, इसी बात तो है। क्यों है इतनी कि मेरे कहने का एक काम ले लिया ठेके, समझा, ड्यूटी बजा दी अपनी, और ये पहले थी मन में और पहले ये कर दिया सभी, ये गाना बजाना पेटी ढोलक दुकड़ा बजा दिया और गाना कर दिया, जागरण दे दिया करके सब शेठ जी के पास आया था, न्यासी समय 1989 निभ आया, तो यहाँ आया तो शेठ जी का व्याख्यान सुनाओ, और शेठ जी व्याख्यान ढाक पर आया हूँ, व्याख्यान सुनाना, कथा करनी, सप्ताह करनी, गाना बजाना करना, लोगों को ही जाना करना, सबसे ढाप कर आया हूँ, तृप्ति है मेरी। फिर कह नहीं व्याख्यान सुनाओ, व्याख्यान सुनाओ, तो वो अब सुनाने की आदत उससे पड़ गई मेरी, ये तो उस वक्त में ढाप गया था, मैं तो ढाप गया, खूब सुना सुनने ढाप कर आया हूँ तृप्ति, अब मेरे कुछ करना नहीं है। तो ये शेठ जी के लगाई हुई चीज है कि व्याख्यान दो सुनाओ। नरक महाराज मैं सुनाने का अधिकारी नहीं हूँ, शेठ जी को कहते अधिकारी मानता है उसको अधिकार नहीं होता, जो अधिकार नहीं मानता उसको अधिकार होता है, ऐसा उन्होंने कह दिया। मैं योग्यता नहीं मानता अपने में, मैं अयोग्य पाता हूँ, लोगों को तो सुनाऊ बढ़िया बातें और आचरण देखू जो मैं ठीक नहीं है, संतोषजनक है नहीं, तो कैसे सुनाऊ, ये सुनाऊ, ये साधन है, सुनाना भी साधन है, अच्छी वो साधन तो करेगा, इसलिए सुनाने की आदत मेरी पड़ गई। पहले तो बहुत आदत थी, 8-10 घंटा 12 घंटा बोलना रोजाना, ऐसे बोलने का वर्षों 20-25-30 वर्ष रह गई, फिर वो कम हो गई, और लोगों ने कहा ज्यादा मत बोलो फिर मत, लोग कहते हैं ऐसी बात है हमारी, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात शेठ जी को कह दी थी मैंने कि शेठ जी आप हो तब तो मैं फिरता हूँ, आपकी सही बात फिरने का मन नहीं है, क्यों टिकट लगता है, ऐसी बात कही, टिकट क्या है, एक आदमी दे सकता है, वो दे तो सकता है पर रुपया कीमती है लोगों की, वो कीमती चीज खर्चना मैं नहीं चाहता, इस वास्ते मन कम है या नहीं ठीक है, तो उसमें ज्यादा कम कम हो गया है, उतना तो नहीं रहा, अब बहुत कम हो गया है, अब शरीर भी काम कम देता है, ज्यादा काम नहीं देता, ये दशा है सर। नारायण नारायण नारायण तो पद बड़ा सुंदर सुनाया। भाइयों और बहनों को चाहिए कि जो साधन करना चाहते हैं उनको ये श्रृंगार है, सिनेमा है, हंसी दिल की है, बढ़िया बढ़िया बातें, बढ़िया चीजों को रखना है, ये स्वभाव नहीं रखना चाहिए, साधक मात्र को, सुहागन बहनों को भी नहीं रखना चाहिए, विधवा बहनों को तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बड़ी सादगी से रहे अपना, बड़ी सीधी सीधी सादगी से, तो उनका जीवन पवित्र होता है। हमारे दादा गुरु जी महाराज कई बार वो कहती है सब नया कपड़ा नहीं पहनना, उनके नाम से काम होता है आज, बाप जी महाराज कहते हैं उनको, ये बाप जी महाराज हमारी गाय मिल जाए, गाय दुहा ले महाराज, मेरे छोरा हो जाए महाराज, तो क्रम पूरी होती आज भी बड़े तपस्वी भजन करना थे। गर्मी के दिनों में जंगल में रह जाते, कोई पानी नहीं, कोई अन्न नहीं, ऐसे भी कैर का वृक्ष होता है उसके भीतर बाहर जाकर जमीन खोद में बैठ जाते, वहां तो गर्मी नहीं लगे, लू भी नहीं लगे, और भजन करते राम राम राम राम राम राम करके तपस्वी थे। ऐसे इस तरह की बात है, उनका नाम लेते हैं आज, ऐसे थे महाराज। तो ये जो पुरानी बात कहना है इसका अर्थ जानते हो आप, घाटा तब ही जानिए करे पुरानी बात। पुरानी बात कर तो समझना चाहिए अब घाटा पड़ गया है, अब घाटा हो गया है, वो ऐसी चीज नहीं है। पुरानी बात का ये अर्थ होता है, कहावत है। तो पुरानी बात सुना दी आपको, पद अच्छा सुनाया कि भाई भजन में लग जाओ, तुम लोगों की तरफ नहीं देखो, अपनी तरफ देखो कि अपनी कहाँ चूक होती है, कहाँ भूल होती है, कहाँ गलती होती है, उसको सुधारते ही करते चले जाओ तो फिर ठीक ही ठीक होगा, कोई तुम्हारे पर आफत आवेगी नहीं। भगवान को याद करना और आसन ठीक रखना, देवी संपत्ति विमोक्षाया निबंधाया आश्री मता, देवी संपत्ति निगह करते रहो। इस तरफ मेरा थोड़ा थोड़ा ख्याल था, क्या थोड़ा रहा है, पूरा नहीं पालन कर सका हूं मैं, पर थोड़ा ख्याल रहा। मेरे सहपाठी थे संस्कृत के विद्यार्थी, मेरे को हंसा करते थे त्याग से भगवत प्राप्ति शेठ जी का एक निबंध है, तो शेठ जी से मिला नहीं था और किसका लिखा है पता नहीं है, पर इसको मैं 7 श्रेणियां बताई है उसे त्याग की, तो वो मैं पढ़ता था। हमारे सहपाठी कहते गए त्याग से भगवत पढ़ते हो, कहते हैं तुम संस्कृत विद्यार्थी हो, हिंदी की पढ़ते हो, तो मेरे को अच्छी संस्कृत पुस्तक पढ़ो तो इज्जत है, हिंदी से क्या पढ़ते हो। गुरु महाराज गए तू लिख सकता है खुद सुखदेव, और सुखदेव मुनि कहते हैं तू लिख सकता है, मैं लिख सकता हूँ नहीं, लड़ू तो लिखी हुई अच्छी लगती है। तो ऐसी शिक्षा की बात है, त्याग की बात है, अच्छी लगती थी। रुपये पैसा रखता भी था महाराज, शरीर शांत होने के बाद फिर छोड़ दिया। 2-3 वर्षों के बाद शेर जी के पास आया, पहले छोड़ दिया, रुपये नहीं लेना, पर लगना ही नहीं, करें क्या रुपयों का। मैं विचार आया कि कोई पुस्तकालय हो उसमें पुस्तक पढ़ लेंगे, एक गीता नाम कंठ है ही, पुस्तक पढ़ लेंगे और क्या जरूरत है, ऐसे विचार करो, कुछ सुना ही नहीं, लड़ा ही नहीं, करता ही सब कर रहा ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, आप सब माफ करेंगे भाई, हमारी बात करने में आपका समय लिया, आप क्षमा करेंगे, पर बात ये बढ़िया है कि राम सुमर जग सभा दे, जगत की तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो, शास्त्र की तरफ देखो, संत महात्माओं की तरफ देखो, भगवान की तरफ देखो, भगवान क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, संत महात्मा क्या कहते हैं, जीवन माना वैसे बनाओ तो वैसा जीवन बन सकता है। मैंने इतना बनाया नहीं है, मैं नम्रता की नहीं बात सच्ची बात कहता हूँ, परंतु इनसे निराश में नहीं हूँ, अच्छा जीवन बन सकता है, ये आशा मेरे अब भी बनी हुई है, अब भी इस विषय में सकता हूँ गाड़ी कि अपना जीवन शुद्ध बनावे, निर्मल बनावे, ठीक अनुभव करें, पढ़ने मात्र से संतोष हमारा होता नहीं है, पुस्तक पढ़ने से संतोष नहीं हुआ नहीं, पढ़ाई की मैंने भी संतोष नहीं हुआ। तो भाई बहनों से यही कहना है कि आप भजन ध्यान करो, अपना उद्धार हो ऐसी चेष्टा करो, और पारमार्थिक उन्नति में निराश नहीं होना चाहिए, इसमें निराश नहीं होना चाहिए, पूरी हो भी जाए नहीं भी दोनों बातें हैं, और पारमार्थिक तो आशा पूरी होती है, नियम है, तो इसमें रखो, संसारी आशा में मत फंसो, काम कर दिया अपना, आ जाए तो अच्छा बात, न जा जाए तो अच्छा बात, काम चलता है, भगवान ने शरीर दिया है तो वो रोटी रहेंगे, अन्न जल वस्त्र मकान ये भगवान देते हैं। मैं मेरे नाम कहना वाले मकान में कम रहा हूँ, बाहर ही बाहर रहा हूँ, प्राय उम्र में गुरु महाराज का स्थान है उसमें भी बहुत कम रहा हूँ, ये आप देखते हो भटकते रहता हूँ वर्षों से, आप देखते ही हो, कहीं रहेगा कभी कहीं रह गया, ऐसे निर्वाह हो जाता है अच्छी तरह से। तो आप अपनी चिंता मत करो, भगवान में लगो, चिंता तो हरिनाम की और चित्त वे दास, दूजी चिंता जो करे सोई काल के पास, चिंता तो हरि नाम की। भगवान को नहीं भूल गया हुआ चिंता को, भगवान का नाम नहीं छूट गया, भगवान का चिंतन नहीं छूट गया है, इसमें तो सावधान रखो और चिंता रखो। दूसरी संसार में क्या होगा, कैसे होगा, कैसे निर्वाह होगा, अगर ये क्या होगा, होगा तो हो जाएगा, क्या है चिंता करने से कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। हो ये सोई राम रची राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा, होगा वही जो भगवान करेंगे वही होगा, फिर हम चिंता क्यों करें, इस बात चिंता करेंगे क्यों। आप कर तो सकते नहीं, राम रची राखा, राम जी ने रच कर रख दिया है, वो हो ही है, भविष्य में क्या होगा जो भगवान ने रच कर रख दिया पहले वो होगा, तो हम चिंता क्यों करें, क्या फायदा उसे, अपना काम ठीक करते चले जाओ, हो जाएगा हो जाएगा, मेरी चिंता छोड़ छोड़ा कर भजन में लग जाओ, ये बात बहुत बढ़िया है। तो आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग जिन गुणों को श्रेष्ठ समझते हो उनके अनुसार अपना जीवन बनाओ, दुर्गुण दुराचार जो दिखता हो उसको हटाओ, यहां से हटा दो, वो अपने मत आने का अपनी दृष्टि से, अगर नहीं हटा सको तो भगवान को पुकारो। ऐसी बातें आती है कि हम चाहते हैं, होता नहीं है, करना हमारे को है, हम कर सकते हैं पर कर पाते नहीं है, स्वभाव की परवशता, परिस्थिति की परवशता, स्वभाव में कुछ ऐसा है जो हम चाहते हैं होता नहीं है, तो ऐसी अवस्था में भगवान को पुकार, हे नाथ हे नाथ, प्रभु को पुकारते हो, ये साधन बहुत बढ़िया है, रोकर परमात्मा से कहना। और इसके लिए भक्तों के चरित्र से तो प्राय मैं कहता हूँ भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ने से बड़ा बल मिलता है, बड़ी सहायता मिलती है, बड़ी शांति मिलती है। ये पढ़ने की रीति भी मैंने बताई है कई बार, फिर आज भी बता देता हूँ, भाई बहन ध्यान देकर सुने, आप उसी समय काम मिला कर देखें। भक्तों के चरित्रों को पढ़े, पढ़ते पढ़ते हृदय गदगद हो जाए, आंसू आने लग जाए, रोमांच हो जाए, अच्छा लगे तो पुस्तक छोड़ दो, अब भगवान के नाम का जप करो, प्रार्थना करो, नाम करते रहो, भगवान से खूब प्रार्थना करते रहो और कहते रहो और भगवान का चिंतन करते रहो। करते करते जब आंख सूख जाए तो जो आनंद आया था उसने एक पन्ना पहले, दो पन्ना पढ़ते पढ़ते वहीं आनंद आ जाए वहीं बंद कर दो। पुस्तक पढ़ना है पूरा करना है ये नहीं, हमें तो मन लगाना है भगवान में, उसमें मन लग जाए उसमें तर हो जाओ, घंटा दो दो घंटा ऐसा अगर आप अभ्यास करो तो बहुत लाभ की बात है, बड़ा लाभ होता है, मन लग गया करते रहे, फिर वो आनंद नहीं आया तो आगे पढ़ो, पढ़ते पढ़ते जहां ऐसी बात आई वहां पुस्तक को बंद, भजन लगाना भगवान में मन लगाना है, प्रार्थना करना है, हे नाथ बोलो नहीं, ये खास बात है, भगवान से ही प्रार्थना, हे नाथ भूलू नहीं, और कुछ नहीं, कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं, क्यों चाहना करे, शरीर दिया है तो इसमें जो निर्वाह के चलो तो प्रबंध है पहले से, माँ के दूध पैदा हो जाता है वही बड़ा हो जाता दूध नहीं होता, क्यों, अब जरूरत नहीं बड़ा हो गया तो माँ का स्नेह वैसा ही है, माँ को बालक बूढ़ा होता तो बच्चा ही दिखता है, परंतु दूध तभी तक आता है जब दुआ में ठीक तभी खाता है, अन्न ठीक खाने लग जाते दूध नहीं आता है, आवश्यकता बना आता है, ऐसा भी मैंने देखा है, दादी माँ का दूध आ गया, छोरे की माँ मर गई और ज्यादा अवस्था हुई दादी माँ की, दादी माँ का दूध आने लग गया, खुद मिल गया, ऐसी देखी घटना ऐसी बातें रही। एक सुनी है और भी विचित्र सुनी है, एक पुरुष का दूध आ गया तो दया होती है जिसका पालन करता है तो भगवान दे देते हैं, वो शक्ति नहीं अपनी कोई सामर्थ्य नहीं आ जाता है, भगवान को पालन करना है सभी, तो हम चिंता क्यों करें, जब इतनी सावधानी भगवान के है तो हम चिंता क्यों करें, ऐसी बात है। इस बार से तुम तो एक भजन में लग जाओ, देखो भजन में लगने का तात्पर्य क्या है, को तुम्हारे निर्वाह की चिंता भगवान को है, तुम निर्वाह की चिंता मत करो, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे कहाँ रहेंगे क्या दशा होगी, ये चिंता मत करो, उद्योग करो पुरुषार्थ करो, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुषार्थ करो उद्योग करो, परंतु फलेश तो नहीं बजे थे, फल ऐसा धनी हो जाने से बन जाए ये फल की आशा था मैं कल बताया था कर्मयोग, जो काम करो अच्छी तरह तत्परता से करो, सांगोपान करो, मन ठीक है फल हो जाए सोरा जी, सिद्ध सिद्ध सो भूत समत्व योग उचित है, सिद्ध सिद्ध निर्विकार करता सातम उचित है, और लगे रहो अपने काम में ठीक तरह से, समय बर्बाद मत करो। ये बात बहुत ही काम की है, मनुष्य पैसों के लिए तो कंजूस रहता है, ऐसा सोच सोच समझ करता है, समय घंटा आध घंटा दो घंटा लगा देते हैं, व्यर्थ बकवाद में लगा देता है, व्यर्थ हवाई जहाज देखने में लग गया, पर 20 मिनट लगे क्या फायदा मिलेगा, ना कोई स्वास्थ्य सुधरा, ना पैसा पैदा हुआ, ना भगवान मिले, ना परमार्थ ना स्वार्थ कुछ नहीं। तो समय के लिए सावधान रहना, समय गिनती का है, पैसा तो आता जाता है, समय खर्च ही खर्च होता आता नहीं है, ये केवल खर्च हो रहा है, तो इसमें सावधान रहो। पैदा होता है पैसा उसे क्या खर्च, सावधानी है आ जाएगा, आ जाए चला जाए चला जाए, इस तरह से भगवान की तरफ रखो, बैठो भगवान का सहारा, जैसी मर्जी हो उसमें कहना नहीं, बस आप करो, वो आपसे आप करते हैं, वो क्या कहें, मातृ जीव का पालन करने की शक्ति भगवान में है, वे करते हैं पालन, तो हम लोग क्यों कहें कि हमारे लिए करो, करना हो करो न करो तो आपकी मर्जी, मत करो, शरीर है वो रहे तब तक आप में लगाएंगे, और नहीं रहेगा तो हमारी जिम्मेवारी नहीं रही, शरीर नहीं है तो क्या जिम्मेवारी रहेगी हमारी, शरीर तो जिम्मेवारी है, हमारे नहीं है तो हमारी जिम्मेवारी नहीं, कई कई पूछते हैं कि हमारी गीता पढ़ना आता नहीं, तो वो करना कहता तो आप लागू ही नहीं होता, शक्तिशाली लागू होता है, पढ़ सकते हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हो नाम जप करो, चिंता मत करो, अपनी शक्ति के अनुसार भगवान की तरफ तत्परता से चलते रहो, फिर काम ठीक होगा, सब ठीक करेगा भगवान, और क्या करें, तो भगवान तो जानते हैं नहीं, ये पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता है, हमारे से कोई के कुरान पढ़ लो तो हम आता नहीं, क्या करें, कोई मारने लगे तो आ जाएगा क्या, मार दे भाई तू दो चार बैट लगा दे, हम पढ़ना आता नहीं, क्या करें, आप जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी आप कर सको इतनी है, बहनों माता बड़े होता है पैसा हो तो हम भी दान करें पुण्य करें, क्यों आफत में पढ़ो, अपने है जिसमें दो उसमें कमिटी कंजूसी मत रखो, और नहीं दिया है तो अपने पर जिम्मेवारी नहीं, पैसा खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान में लग जाना बड़ी बात है, पैसों क्या है, रामा रामा माया राम की मत है आड़ी पार, आए जो जाए दे परमात्मा से खाल खाल में जाए जाओ रोक में तू रोक क्यों आ गई चाहिए, इसलिए से तत्वता से भगवान में लगे रहो, नारायण नारायण नारायण, अपने उद्योग में अपने समय सामग्री सामर्थ्य और समझ को ठीक लगाते रहो, चार बात है ये, अपनी समझ भी ठीक लगाओ, समय भी ठीक लगाओ, सामर्थ्य भी ठीक, और सामग्री पास में वो भी भगवान की सेवा में लगा दो, फिर आप पर जिम्मेवारी कुछ नहीं है, समय इतने हम क्या करें, सामग्री इतनी है हमारे क्या करें, शक्ति हमारी इतनी है, समय इतना ही मिला है, सामर्थ्य इतनी है, अधिक आप सब भगवान भी आशा नहीं रखते, मनुष्य भी आशा नहीं रखते, बच्चे से ये नहीं कहते कि ढाई मन का बोरा उठा लो, आशा ही नहीं करते, तो भगवान थोड़ी आशा रहते हम न कर सके, जैसी ये बात एक बहुत और तरह की है, जो नहीं कर सके उसी इच्छा करते ऐसा करो, हमारे को ये मूक सत्संग है निर्विकल्प होना यू होना चाहिए, अरे नहीं हो सके तो हम नाम जप करो, हो सके तो करते नहीं, या करना चाहते होते नहीं रीते रह जाओगे, सफाई क्या फायदा उसे, कर सको जिसमें कमी मत रखो, नहीं कर सकोगे भगवान से प्रार्थना करो, योग्य दे तो कर लेना, नहीं तो नहीं सही, कर सके नहीं जिम्मेवारी, नहीं कर सकते वो जिम्मेवारी नहीं अपने पर, इस वास्ते निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निश्चिंत रहो और भगवान में लगे रहो। आज दिन तक जितना आपने सुना है, जैसा समझा है, जैसा पढ़ा है और जैसा भगवान के स्वरूप पर निर्णय किया है, उस रूप को याद रखो, ये नहीं भगवान का यही रूप है अब ठीक से करे, ठीक से कोई चिंता कर नहीं सकता, कायदा बना दें भगवान से, कहते कि महाराज पहले आप दर्शन दे दो फिर आपका चिंतन करेंगे हम, तो पहले दर्शन दे दे फिर चंद्रगण में कहीं भूल जाए तो कान पकड़ेगे भगवान, दर्शन पहले आप देते नहीं तो दो बात, चाहे तो दर्शन दे दो चिंतन करा लो, और चाहे चिंतन करे वो अपने मान लो, तो भगवान कहे ये ठीक है, तुम चिंतन मेरे नाम सुनो मैं मान लूंगा, ये सरल रास्ता है। इस वास्ते भगवान को नहीं कहना कि आप कैसे हो, आप हो जैसे अपने घरे रहो, हमारे मन में जैसा ऐसा रूप है उस रूप का ध्यान करते रहो, उसका चिंतन करते रहो, उससे जरूर कल्याण होता है, इसमें संदेह नहीं है। आजकल की एक बात सुनी मैंने, चित्र पर इलाज होता है। हाँ, फोटो ले लिया आपका और फोटो का इलाज होता है वहाँ, जो फोटो को इलाज करते हैं आपको इलाज हो जाएगा, ये बात होती है। ये करके आया कितनी विचित्र बात है, फोटो दे दिया किस अंग में पीड़ा, किसी उसी में फोटो पर करेंगे आपका ठीक हो जाएगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि भगवान को भोग लगाओ, भगवान को स्नान कराओ, पुष्प चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, वो भगवान की पूजा साक्षात होती है। जब मनुष्य के एक चित्र पर उनका इलाज करने पर चित्र होता है दूर बैठे गए, तो उस मनुष्य वो व्यापक नहीं है, वो तो एक देश ही है। अगर भगवान तो व्यापक है तो मूर्ति में भी है ही, तो मूर्ति में आप ठीक पूजा करो, आरती करो, पुष्प चढ़ाओ, कीर्तन करो, उनके सामने जो भोग लगाओ वो भगवान पाते। इस बात कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, बहुत ही आनंद की बात है। एक जगह महंत थे संत, वो कहते रहे कि अभी हम दिवाली से ठाकुर जी के मेवा का भोग लगाते, नौजा है, पिस्ता है, ऐसी लाकर भोग लगाते थे। अब चीजें महंगी हो गई तो मूंगफली लाकर भोग लगाने लगे, तो स्वप्न दिया कि मूंगफली खिलाएगा तू क्या, बड़ी शर्म आई जब भोग लगाने लगे। भगवान के लगाने की कंजूसी मत कर, बढ़िया से बढ़िया बगीचे में रहने से है। गीता प्रेस का बगीचा है, भाई जी जहाँ रहते थे वहाँ एक संत रहते थे, वो राम राम नहीं कहते, रघु रघु रघु बोलते, रघुवंशी है ना, रघु रघु रघु कहते, राम जी का लाड ले जाते, बढ़िया चीज है। और भाई जी कहते भाई जी अमू चीज ला दो, बढ़िया फल ला दो, बढ़िया पीज लगा, ठाकुर जी भोग लगाते और रघु रघु करते रहते। मैंने देखा आंसू झरते रहते, रघु रघु रघु रघु रघु रघु रघु भजन था, रघु रघु रघु रघु रघु रघु, हमारे रघु को ये चाहिए, हमारे रघु को ये बोलना, ये भोग लगा रहा है चुपचाप मस्त, नहीं बोलना विषय नहीं किसी को संबंध, रघु रघु रघु रघु रघु रघु करते थे, रघु जी महाराज थे, सही शांत हो गया। तो भगवान के लिए रख जाओ आप, रघु रघु करो, राम राम करो, आपको जो प्रिय लगे वो नाम उच्चारण करो, भगवान अपना नाम मान लेते हैं। जैसे रूप आप सुंदर लगे उसकी सेवा पूजा करो, भगवान अपनी मान लेंगे, सीधी बात है, सरल बात है, सुगम रास्ता है। जैसे आप कर सकते हो उनमें करने में कमी मत रखो, अपने भाव में कमी मत रखो, अपनी सावधानी में कमी मत रखो, अपना समय पूरा लगाओ, अपनी समझ पूरी लगाओ, अपनी सामर्थ्य सब लगाओ, इनमें कमी मत रखो, फिर पूर्ण भजन हो गया आपका। अरे आज शुरू कर दो और कल ही मर जाओ तो उम्र भर भजन हो गया आपका। आज शुरू कर दो भजन और कल ही मृत्यु हो जाए तो उम्र भर भजन किया, क्यों उम्र इतनी ही थी, हम क्या करें, उम्र भर भजन हो गया, कैसी बढ़िया बात है। जिस दिन लग जाओ उस दिन से उम्र भर सदा के लिए भगवान करे तो भगवान मान लेंगे, उम्र भर भजन किया, जिस दिन पता लगा उससे से लग गया तो उम्र भर भजन किया, कितनी बढ़िया, कितनी सरल, कितनी सीधी। और बस कहीं से जीवे तो भजन बढ़ जाएगा, और मर जाए तो भगवान को याद करते मरे तो कल्याण हो जाएगा, फायदा ही फायदा, मरने में फायदा, जीने में फायदा, लाभ ही लाभ है। लग जाओ भगवान में नहीं लगते ये नुकसान की बात है। उसका नाम जब आपको जो प्यारा लगे नाम वो नाम ले लो, जो स्वरूप प्यारा लगे वो स्वरूप तो उसको नाम लेते हैं। कई पूछते हैं हमारे रूप तो कृष्ण भगवान का प्यारा लगे, नाम राम राम अच्छा लगे, मैं कहता हूँ राम राम करो, कृष्ण का ध्यान करो, राम नाम कृष्ण का भी है, राम नाम विष्णु का भी है, राम नाम राम जी राम रामचंद्र जी का भी है, राम राम करो, दो नाम नहीं है, राम नाम इनका पुराना है, अब नाम नया कृष्ण का कृष्ण नाम है, पुराना नाम तो राम जी था इनका, अब ऋषभ अवतार में कृष्ण नाम हुआ है, तो आप सारे जिस नाम से पुकारो भगवान को मिल जाएगा। वो आपका भाव होना चाहिए, भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव होता है, आपका भाव भगवान के लिए होना चाहिए, फिर निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत रखो, जहाँ सुधार की बात आवे वहीं सुधार कर लो, अपने गलती दी गए पता लग जाए उसी गलती सुधार तो लो, पूरा प्रायश्चित हो जाएगा। कोई गलती मिल गई हो गई हमारे से और पता लगे गलती है, उसी दिन से उस गलती को मत करो। संतों ने कहा है कि अपना अपनी भूल दोहराओ मत, गलती हो दोबारा होना, दोबारा मत होने दो, होगी तो हो गई, अब दोबारा नहीं होना है, शुद्ध हो जाएगा। संतों ने कहा प्रायश्चित हो जाएगी, तो प्रायश्चित हो जाएगा, फिर ये नहीं होगा, उम्र भर में ये नहीं होगा महाराज, बस प्रायश्चित हो जाएगा, फिर मैं नहीं करूंगा ऐसा कभी, उस पर डटे रहो। कभी हो जाए भूल से तो फिर पश्चाताप होना चाहिए, जलन होनी चाहिए, गजब हो गया, और रो भगवान से प्रार्थना करो, फिर वो गलती नहीं होगा। भगवान एक कृपा का सहारा लो, निमित्त मात्र तो बन जाओ आप, और सहारा लो कृपा का। भगवान ने अर्जुन को ही कहा कि निमित्त मात्रम भव सभ्य शासन, ये सभ्य शासन संबोधन एक बार यहाँ दिखता है भाई, सभ्य शास्त्र मन दोनों हाथों से बांध चलाता है, इस हाथ से जैसा जैसे निशान लगा ऐसे इस हाथ से ऐसे निशान लगाता है, ऐसा ऐसे जैसा इधर है जैसे पीठ पे जिधर इधर इधर है दौड़ता तो इधर भी बरोबर भी सारे इधर चारों तरफ बरोबर दौड़ता था, चारों तरफ बरोबर बांध चलाता था। तो कहा दिव्य शासन मन उद्योग करने में कमी मत रखना, पर विजय में अपना मत मानना, मैं हताश तुम जाए मेरे मारे तो मार दे, निमित्त मात्र बहु सभ्य शासन। सभ्य शासन कहने का मतलब अपनी शक्ति बचा कर मत रखो, अपनी शक्ति से विजय हो जाएगा ऐसा भी मन मत करो, विजय तो भगवान की कृपा से होगा, क्योंकि जो अपनी शक्ति पूरी लगा देता है तो फिर आगे शक्ति भगवान देते हैं। जैसे सीढ़ियों पर बालक चलता है तो माँ पास में रहती है, चलो वो पेट का भी जो लगाया पैर भी रखे हाथ भी रखे और चढ़ कर हंसता है हमेशा, और चलो और चलो, पास में खड़ी रहती है गिर तो सब शाम रहती है, दो तीन पैर चढ़ जाते हैं गोदी ले धम धम धम चढ़ जाती है, ऐसे भगवान निगाह रखते हैं। तो अपने चढ़ते रहो, अपनी शक्ति को देते करते रहो, तो अपनी शक्ति से प्राप्ति होती है, यह प्राप्ति होती है कृपा से, पर शक्ति पूरी लगा दे ना जितनी बीमारी है, क्यों शक्ति दी है भगवान ने, ये भगवान लगा दो तो नहीं वस्तु हो गए तो दुर्मे समर्पण, फिर आप कोई कमी नहीं रहेगी। ये कितनी सर सीधी सरल बात है, भगवान के चलो बस सत्य हस्ती की चाल चलो, मन मेरा जगत क्यों करी, ये कहे तो कह दो, कोई निंदा करेगा कोई प्रशंसा करेगा, कोई ठीक बताएगा कोई ठीक भी ठीक बताएगा, ये तो जगत बताएगा ही, आप कुछ भी करोगे तो जगत तो कहेगा, और अवगुण भी काटेंगे तुमने गड़बड़ी कर दी, ये गड़बड़ी करी होगी भाई, माफी कर दो, आज माफी मांगो कृपा करो माफ कर दो, अपनी दृष्टि से फिर वो गलती करो मत। माफ मांगने का भी तात्पर्य ये है कि ये कसूर फिर कभी नहीं करूंगा, और वही कसूर किया तो माफी क्या मांगे, माफी नहीं है, ऐसी बातों में संता भी सुनी है आपने, सबसे हृदय से लगे रहो, हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लागे रहो भाई, भगवान से लगे रहो, अपने चिंता मत करो, जो लगे रहो सत्वता से बड़े उत्साह से लगे रहो, अपनी तरफ से कमी मत रखो, पर अपने उद्योग से प्रसिद्धि हो जाएगी ये अभिमान भी मत रखो, होगा सिद्धि कर्मने वाली गारे माँ फलेश कदाचन, फल मिल जाएगा हम ले लेंगे, ये तुम्हारा अधीन नहीं है, वो अधीन भगवान के हैं, अपना काम तुम तत्वता से करो, फल के हेतु भी मत बनो, फल के हेतु बनना क्या है, जो हम साधन करते हैं ये मेरा साधन है, मैंने साधन किया ये फल का हेतु बन जाएगा, ये भगवान की कृपा से हुआ। आज ही करे सो राम जी कह सतगुरु के संत, ऐ भूंडी बने सो आपकी ऐसी ओर धारण, ऐसी ओर धारण तब उस बिगड़े नहीं, उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा राखे साई, संत दास मैं क्या कहूँ कह गए संत अनंत, आज ही बड़े सो राम जी कह सतगुरु के संत, अच्छी होती भगवान करते हैं संत करते हैं गुरु महाराज करते हैं, उनसे होता है भूंडी अपनी होती है, गड़बड़ी गर्मी हमारी होती है, तुम्हें गर्मी अपनी जहां तक बने छोड़ते जाओ मीठा मिटाते जाओ, ना मिटे तो भगवान से रो कर कहो महाराज मेरे से मिटता नहीं क्या करूँ, मेरे से मिटता नहीं, तुम भगवान की कृपा में जाएगा, रोते रहो पीछे पड़ जाओ भगवान के, उसी कृपा से हो जाएगा, भगवान की कृपा का सहारा है, तब तेन कंपांश समीक्ष मानो भंजान कृपा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं चौदहवें अध्याय में दसवें पूर्वार्ध में, तत्तेनुकंपाम आप अनुकंपा देखे कृपा है, मनुष्य शरीर दे दिया सत्संग दे दिया सब कृपा कर दी, अब अगर ही कृपा भी भगवान ही करेंगे, हमने थोड़ा ही कहा था भाई सत्संग मिल जाए कोई संत मिल जाए ऐसा मौका मिल जाए, हमारे तो सपने में संभावना नहीं थी, गंगा जी के किनारे अच्छा सत्संग मिल गया, पुस्तक भी लगी, कभी चिंतन भी नहीं किया, विचार भी नहीं क्यों ना देखने ऐसा मौका मिले, कोई कहा ही नहीं। आप इतना बढ़िया मिलाया है जमा, क्या बतावा, इतने भाई और बहनों का सहयोग मिला दिया, बातें सुनने का मौका दे दिया, एक गंगा जी किनारा गंगा नहाओ भगवान करो सुनाओ अच्छी बातों में समझ जा सभी लोगों में क्या क्या आफत हो रही है, कितना कितना नीचे की तरफ लोग जा रहे हैं हमारे को पता ही नहीं। हमारा संसार ही अलग है, वो संसार हमारा नहीं है। लोगों में जाओ तो पता लगता है क्या दशा हो रही है, लोगों क्या प्रभाव बह रहा है, जो कुछ कितने पापों में लोग लग रहे हैं, बड़े जोर से घोर पाप कर रहे हैं, कैसा कैसा कानून बन रहा है, सब ऐसे ऐसे बन रहे हैं, परंतु अपने तो सस्ते हृदय से लग रहे हैं। मौका है जब चीज बहुत मिलती है तो वो सस्ती होती है, और नहीं मिलती तो महंगी हो जाती है। आजकल भगवान के भक्त कम मिलते हैं तो थोड़े में पास हो जाता है, जिस यूनिवर्सिटी में ज्यादा बैठते हैं तो पास होना कठिन होता है, पर थोड़े ही बैठे थोड़े ही छात्र मिले पास करे तो खुद फेल हो जाए, पास करना ही पड़ता है, करो भाई अपनी संस्था को ऐसे भगवान को ही करना पड़ेगा। हमारे मौका आ गया है सर, तो क्या करें बताओ, तो बड़ा सुंदर मौका मिला है। काल है कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष, काल कर्म ईश्वर को मिथ्या दोष देना है। भगवान ने ऐसा सुंदर समय दिया है, ऐसा सुंदर मौका दिया है, ऐसा सुंदर संग दिया है, ऐसी सुंदर गीता रामायण ग्रंथ दिया है, ऐसी सुंदर गंगा जी है, उत्तराखंड की भूमि है, तपो भूमि है। पहले जितने राजा महाराजा धनी आदमी होते थे वो चौथी अवस्था में यहाँ जाकर भजन करते थे, वो हमारे को मिल रही, कृष्ण में बैठे कृष्णों को मिल रही है। व्यापार करने वाले बचत बढ़त होगी दो या होती नौकरने वाली उनको सत्संग मिल रही, बढ़िया से बढ़िया। कोई भगवान ये पोल है, पोल चला हमें, पोल पोल में काम कर रही, हमें पोल चला ही है, हमें पोल चले पढ़ते थे तभी पोल चलाते, हमारे सहपाठी पूछते थे हम सुनना पाठ शाम को सुनाते थे कंठस्थ, सुबह पढ़ा दिया शाम को सुनाओ सुनाते थे हमारे सहपाठी, हम दो सहपाठी थे और कई थे, तो उनको पूछते ज्यादा अरुण नहीं आता मैं बता देता, तो महाराज ऐसे कि ये जानता है अपने पोल से जाती सब पूछे तो कर रही, आजकल भी कोई पूछे तो बता देते हैं, तो लोग समझे स्वामी बहुत जानते हैं तो पोल चलाते हैं ऐसी पोल चलाई है, पढ़ाई में चलाई आज भी चलाते हैं, ठाकुर जी की मर्जी से पोल चलते हैं, बहुत बढ़िया कहते हैं सब, बहुत बढ़िया व्याख्यान देते हैं, बहुत बढ़िया उत्तर देते हैं, वो आता नहीं हमें, प्रश्न पूछने से मेरे को ज्ञान होता है। आप तो प्रश्न पूछते हैं मेरे से, वो प्रश्न मेरे स्वयं में तो उसे हल नहीं होता, अगर आप पूछ लेते हैं तो कह देता हूँ मेरे हल हो जाता है स्वयं, ये मेरे बीती हुई बात है। तो हमारे पोल चलते हैं तो पोल में भगवान मिलेंगे हमारे को, क्योंकि पोल में पोल उधर है, मुफ्त में रोटी मिलती है, मुफ्त कपड़ा मिलता है, मुफ्त में जगह मिलती है, मुफ्त में पुस्तक मिलती है, मुफ्त में किराया मिलता है, बढ़िया बढ़िया चीज मिलती है, घर में लहराम जी कहीं भी सब मिलता है, कृपा का जीवन है ये, कृपा है भगवान की। अब कृपा का हम दुरुपयोग करें सदुपयोग करें वो तो हम है जैसे है भाई, क्या करें, कृपा में रह करके गड़बड़ी कर लेते हैं। फिर ठाकुर जी अब मारवाड़ी कहे तो पेट मोटो करो, जो पेट मोटो करे भगवान मानो आई जगह बात पच जानी चाहिए, पेट मोटो करो पेट मोटो करो पेट मोटो करे भगवान, अपने सुख सह लेते। ठाकुर जी के समान सहने वाली माँ भी नहीं है, वो तो कौन होगा, उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु खून, गुरु भी नहीं है, माता पिता भी नहीं, भाई भी नहीं, उमा राम सम ऐसी चेतावनी देते हैं, इतना रक्षा करते हैं, हद करते हैं जितने, ऐसी कृपा हम भूल जाते हैं तो चेता देते हैं भगवान कृपा। इस वास्ते अपने भजन में लग रहो फिर चिंता मत करो, चिंता यही लगो कि समय हमारा खराब तो नहीं जा रहा है, भगवान के चिंतन बिना, गीता रामायण के पाठ बिना, नाम जप बिना, कीर्तन बिना, भगवान की बातों के बिना समय खाली जाता है, ये हमारी गलती है, इसका सुधार करो, सब समय भगवान में लगा रहे, फिर भगवान तो जैसी भगवान की मर्जी हो जाइए राखे राम ताई बिज रहिए कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जाइए राखे राम ताई बिज रहिए सीताराम सीताराम सीताराम भगवान के नाम ले जैसे बजाओ ऐसा ठीक है महाराज बहुत अच्छा जो विधान भेज दे उसमें राजी हो जाए। वैद्य होता है पीयूष पानी हमारा मित्र है तो दवाई कैसी है काली है सफेद है कड़वी है मीठी है जरूरत नहीं वैद्य दे दे वो बढ़िया है। बाजार में खरीदो तो देख कर फल है मिठाई है देख कर शक्कर खरीदो अब वैद्य के पास जाओ ऐसे मत देखो वो शीशी बढ़िया है वो दवाई बढ़िया है वो देव बढ़िया है ऐसे भगवान जो विधान करते वो बढ़िया है ऐसा कर दो महाराज ऐसा कर दो ये क्यों आपत करते हैं भगवान करते हैं वो ठीक करते हैं उनके हाथ में अपना जीवन है। फिर निश्चिंत रहो निर्भय रहो निशोक रहो निशंक रहो न शंका रखो न शोक करो न भय करो न चिंता करो भगवान के हो गए भगवान जाए भगवान का काम जाने अपना तो चिंतन निरंतर भगवान का होता रहे ये सावधानी रखो समय बर्बाद न हो जाए और किसी का अहित न हो जाए डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए सपना में भी किसी का अपकार न हो जाए किसी का नुकसान न हो जाए भगवान से कर दे उपकार न हो जाए तो माफी मांगो तो भैया भूल होगी कृपा करो क्षमा करो माफी मांगो और माफी मांगने का अर्थ है कि ये भूल जन्म भर और नहीं करेंगे कभी तभी माफी मांगना अधिकारी है फिर भूलेगा तो माफी मांगने का अधिकारी नहीं है। माफ करते हैं भगवान पर तो माफी करने का अधिकारी वही है कि ये भूल कभी उम्र भर में अब नहीं होगी माफ कर दो तो अब नहीं होगा फिर ठीक हो जाएगा धर्म जीवन सुधर जाएगा बड़ा भारी प्रायश्चित है अगर ये ऐसी भूल न करें तो मैंने पूछना पड़ी है कि अपनी दुराई को दोहराओ मत एक बार होगी दोहराओ मत ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। भगवान बहुत सहारा देते हैं बड़ी मदद देते हैं भगवान संतों के द्वारा महात्माओं के द्वारा देते हैं परिस्थिति के द्वारा घटना के द्वारा मामूली मामूली छोकरे हैं वो बात कह देते हैं आपके ठीक होने की बात न जाने किस मुंह से बता देंगे। संतों की बात अभी सुनी है कि गुरु महाराज है वो एक मुख से नहीं बोलते हैं न जाने किस मुख से बोल जाए कभी बोल जाए और उसने अपना काम बन जाए ऐसी विचित्र बात है। तो भगवान के भरोसे निश्चिंत रहो निर्भय रहो निशोक रहो निशंक रहो और लगे रहो हरि के भजन में कितनी बढ़िया बात है कैसी उत्तम बात है ऊंची बात है। हरि से लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई।